Hey! القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين bu akşam burada icra edilen şu güzel Kur'an ziyafetini hayırlara vesile eyle. Burada iştirak eden değerli kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i bu yüce Kur'an'ın nurlu yolundan ayırma. Ya Rabbel Alemin kalplerimizden geçirdiğimiz, dillerimiz ile söyleyemediğimiz, istememiz gereken her ne kadar isteklerimiz varsa bizleri hayırlı isteklerimize nail eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır namına senden neler istemişse biz de onları istiyoruz lütfeyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şer namına nelerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Hıfz-ı himaye eyle. Ya Rabbel Alemin bu akşam okumaya çalıştığımız Kur'an-ı Kerimleri, ilahileri, kasideleri, yapmaya çalıştığımız duayı, eksik ve noksanlarımız öncelikle Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye ediyoruz bu asırıyla. Tüm peygamberlerimizin ruhlarına, peygamberimizin ehli beytinin, ashabının, tabiinin, tebe-i tabiinin, eyyime-i müçtehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhi ve şan hazaratının ruhlarına, evliyaların, enbiyaların, ulemaların, şühedaların ruhlarına, şu anda duamıza recep amin diyen, şu kardeşlerimizin ahirete göç eylemişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz vasıleyle. Bedenimizin mezarlıklarında metfun bulunan bütün ehli imanın, ehli İslam'ın ruhlarına hediye ediyoruz vasıleyle. Okumuş olduğumuz Kur'anlar hürmetine, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'anlar hürmetine özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinde zulüm işkence altında olan özellikle Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Irak'ta ismini sayamadığımız İslam coğrafyasında zulüm ve işkence altında olan Müslüman kardeşlerimize imdad eyle. Onlara uzanan kirli elleri ıslah eyle. Islahlar mümkün değilse kahru perişan eyle. Ya Rabbel Alemin bizden kendine layık birer bu Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık bir ümmet eyle. Bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün İslam beldelerini görülür görülmez kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi günahlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi ibadetlerimizi makbul eyle. Ticaretlerimizi ticaretten lettebur, sırrına mazhar eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Yüce Peygamber Efendimizin huzurunda yapılıp kabul olan dualar cümlesine ilhak müstecab eyle. Amin. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.